Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Golf Variant już od 766 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Miała 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Koniec unijnego szczytu. Jakie z ust polityków padły deklaracje? O tym za chwilę w relacji naszej korespondentki. Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który wyszedł z oddziału ratunkowego i zmarł przed szpitalem. Senat zajął się nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Na regulacje z niecierpliwością czekają taksówkarze. Zakończył się już unijny szczyt w Sybinie w Rumunii. W Rumunii przywódcy europejskich krajów przyjęli deklarację w sprawie przyszłości wspólnoty. Mowa jest w niej m.in. o potrzebie mówienia jednym głosem o tym, że niemal w każdej dziedzinie życia przestrzegana musi być zasada sprawiedliwości, ale też na przykład o walce ze zmianą klimatu. I tyle ogólnych stwierdzeń. Teraz głos oddajemy naszej korespondentce. Beata Płomecka jest w Sybinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Beata, co usłyszeliśmy już po zakończeniu obrad od polityków? No wszyscy politycy mówili o przesłaniu jedności, niektórzy mówili o nadziei. Unia Europejska wyciąga wnioski z przeszłości, bo nie zawsze mówiła jednym głosem. Teraz kraje członkowskie mają siebie słuchać nawzajem. Ta deklaracja, o której mówiliście, jest na dość dużym stopniu ogólności. Ona teraz będzie wypełniana treścią. Podczas dzisiejszego szczytu każdy kraj przedstawiał swoje postulaty. Robił też to premier Mateusz Morawiecki, który mówił, co dla Polski jest ważne. Ochrona granic zewnętrznych, związane z migracją, z uchodźcami i przede wszystkim wspólny rynek, tak naprawdę swoboda świadczenia usług jako bardzo ważna część, ale także polityka przemysłowa, polityka gospodarcza. Nie powinniśmy pozwolić na protekcjonizm wewnątrz Unii Europejskiej. Chodzi o protekcjonizm ze strony Europy Zachodniej, który ogranicza konkurencję polskich tej części kontynentu. To Polska będzie podnosić podczas prac już nad strategią na najbliższych 5 lat, czyli do 2024 roku, ale na dzisiejszym szczycie także była mowa krótko podczas obrad, ale w kuluarach chyba więcej o obsadzie najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Mowa o przewodniczącym Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, o tej osobie, która będzie stała na czele unijnej dyplomacji. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Europa Środkowo-Wschodnia powinna mieć swojego bardzo ważnego kandydata na jedno z kluczowych miejsc. Nie chciał mówić o szczegółach, nie mówił o żadnych nazwiskach. Nie mówił też o nich szef Rady Europejskiej Donald Tusk na konferencji. Poinformował tylko, że 28 maja odbędzie się unijny szczyt. To będzie 2 dni po zakończeniu europejskich wyborów i na tym szczycie europejscy przywódcy podejmą próbę wybrania przedstawicieli swoich na najwyższe stanowisko. Ostateczna decyzja powinna zapaść na szczycie w czerwcu. I to są te najnowsze informacje. Beata Płomecka z unijnego szczytu w Rumunii. Dziękujemy za relację. Znana jest już bezpośrednia przyczyna śmierci mężczyzny, który kilka dni temu wyszedł na własną prośbę z oddziału ratunkowego w Świdnicy. Następnego dnia znaleziono go martwego niedaleko budynku szpitala. Jak informuje prokuratura, doszło do ostrej niewydolności oddechowej, ale nie ustalono jeszcze, co ją spowodowało. Udało się natomiast ustalić, że mężczyzna został przywieziony do szpitala karetką w sobotę. Skarżył się na bóle w klatce piersiowej. Szpital poinformował, że wykonano badania i zlecono kolejne, jednak pacjent ostatecznie miał podpisać odmowę. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. Szpital powołał również własny zespół, który ma wyjaśnić tę sprawę. Senatorowie przyjęli rządową nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Wprowadzili do niej poprawki, a te zmiany mają związek z działalnością takich firm jak Uber. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że nowela nakłada na przewoźników niebędących taksówkarzami dodatkowy pakiet wymogów związany z prowadzeniem działalności. Chcemy, żeby każdy samochód, który przewozi pasażera, każda osoba, która kieruje takim samochodem, była zobowiązana do tego, żeby wykonać tą usługę o jak najwyższym standardzie. Czyli będzie musiała posiadać badania lekarskie, badania psychologiczne, będzie musiała okazać zaświadczeniem o niekaralności, posiadać licencję, jeżeli mówimy o pośrednikach. Zgodnie z poprawką Senatu, każdy samochód będzie musiał posiadać wypis tej licencji. Ustawa wraca teraz do Sejmu, a senator Koalicji Obywatelskiej Piotr Florek apeluje, żeby posłowie skonsultowali się ze środowiskiem przewoźników.

Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I od razu zapraszamy, by sięgnąć po jeden z dwóch egzemplarzy płyty tygodnia. Aldous Harding, Designer, taki tytuł płyty, jeśli Państwo mają ochotę, a są dwie takie okazje, to proszę napisać SMS w treści imię, nazwisko, koniecznie adres na 71335. Glad I pulled the reins on this thing when I did. I see no reason to go ahead with it. In your eyes I see the weight of the planet, and it's sucking me out. Stone looks hot as it starts to roll. We shared a meal and then you had to go. I've been over that night in my head, and you were psyching me out. Zupełnie mnie nie dziwi, że Państwo wysyłają aż tyle SMS-ów, wszak muzyka bardzo piękna. Pani Jadwiga z Krakowa i pan Paweł, miejscowość Szczodrkowice. Miłego słuchania płyty tygodnia Państwu życzymy. A za chwilę trójce, 3 po 3. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pan się musi w końcu, panie Mariuszu, do tego przyznać. Mariusz Cieślik obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry. No musi się pan po prostu przyznać, że najpierw bierze pan kalendarz bardzo ważnych zawodów piłkarskich, spotkań piłkarskich. Patrzy pan, jakie są te najistotniejsze i potem pan dopiero dzwoni do naszego dzisiejszego gościa i pyta, czy może dzień później wpaść, żeby piłkarskie wydarzenia komentować. Olaf Lubaszenko, dzień dobry. Dobre. Tak bardzo, nie było. Bardzo dobry, dzień dobry. Naprawdę tak nie, proszę, nie jest. Proszę się przyznać w końcu. Chciałem się przedstawić jako Jürgen Klopp, ale pan mnie zdekonspirował, panie Patrycjuszu. 3 po 3. No to było jednak wielkie święto piłki nożnej, to co wczoraj zobaczyliśmy. Lucas Moura. Chyba Royal Baby jest już w cieniu Lucasa. Już teraz nie wiem, które imię bardziej będzie popularne na Wyspach Brytyjskich. Ostatnia sekunda, właściwie ostatnia sekunda, nie minuta, ostatnia sekunda meczu, gol. 4:57 jak wchodził w pole karne, chyba bramka była. A było 5 doliczonych, czyli 3 sekundy. 3 sekundy. Niewiarygodne. Coś niebywałego. Jeśli pan pozwoli, jeśli panowie pozwolą, ja bym dzisiaj się oddał jednak szerszej refleksji na temat futbolu i jego piękna, bo mieliśmy w te 2 dni, ale też w kilku ostatnich już kolejkach Ligi Mistrzów, do czynienia z takim prawdziwym renesansem piękna futbolu. To jest to, o co się mogliśmy martwić. My jako kibice, jako sympatycy, jako ludzie zaangażowani emocjonalnie w futbol, że on trochę się za bardzo może skomercjalizował, może za bardzo zinstytucjonalizował, może... I stał przewidywalny. Stał się przewidywalny i nieco taki skostniały i pomnikowaty. Zawsze jak nie Real, to Barcelona. Tak, a piłkarze są generalnie od pierwszego meczu zmęczeni sezonem i to jest podstawowa wymówka wszystkich trenerów. Bo za dużo grają. Bo za dużo grają i to się nigdy nie kończy. A tu dostaliśmy taki zastrzyk optymizmu, takiej niezwykłej po prostu radości gry, takiej dramaturgii, że ja przyznam szczerze, to będzie mój skromny coming out, ja już wątpiłem w futbol i zaczynałem troszkę się od niego oddalać, a teraz dzięki tym ostatnim kilku wydarzeniom wracam do piłki z wypiekami na twarzy. Muszę powiedzieć, ja zacząłem ponownie oglądać Ligę Mistrzów i teraz moim ulubieńcem stał się ten pan. Lucas Moura. Tak się cieszono, szanowni państwo, w Brazylii, czyli w rodzinnym kraju tego piłkarza. Oczywiście podobnie cieszono się w Anglii, tylko mamy brazylijskich komentatorów. Nie przypadkiem, bo Lucas zobaczył to. Słyszycie państwo to? Lucas Moura płacze. Wyraźne poruszenie głosu. Jak zobaczył swoją bramkę, to się rozpłakał. Myślę, że to również, kiedy usłyszał ten komentarz. O, właśnie. I uświadomił sobie, no jeszcze, co zrobił. Bo jeszcze jak często usłyszał, tak, że Mauricio Pochettino zaproponował, żeby mu w Londynie postawić pomnik, to myślę, że jeszcze raz by się rozpłakał. Na razie mógłbym mu zaproponować odciśnięcie dłoni w międzyzdrojach, ale myślę, że na razie jest poza tym, tą szerokością geograficzną. Będzie, ale zapraszamy. Będzie się interesował gdzie indziej, ale myślę, że władze by nie miały nic przeciwko temu. Nie, ale słówko tylko. O trenerach, o tym, że te sukcesy, te mecze, ten poziom, to, że można zbudować drużynę bez najdroższych piłkarzy świata, właściwie z samej prawie młodzieży i osiągać z nią wielkie sukcesy, to jest triumf tych trenerów i trzeba tu te 2 przynajmniej nazwiska wymienić, a mianowicie Jürgena Kloppa, który jest nie tylko trenerem, ale też myślicielem, wspaniałym facetem, człowiekiem i Mauricio Pochettino, nie wiem jak się wymawia, chyba Pochettino. Więc bez szacunku dla trenerów nie można mówić o tych wspaniałych. I myślę, że warto panowie, żebyśmy, bo niektórzy chyba do tej pory oczy ze zdziwienia przecierają, w końcu powiedzieli, jaki będzie skład finału tegorocznego, bo to wciąż niektórzy chyba nie mogą uwierzyć. Tottenham Hotspurs, FC Liverpool. Niesamowite dla kibiców angielskich. Pewnie ciekawe jest teraz pytanie, dlaczego muszą na ten mecz jechać do Madrytu. The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their firstborn child Archie Harrison Mountbatten Windsor. I tak się właśnie mówi z brytyjskim akcentem. Tak robi aktor, a tak jak państwo słyszeli, ten nieudolny początek robi dziennikarz. No cóż, to jest chyba to drugie wydarzenie na Wyspach Brytyjskich, które chyba ucieszyło cały świat, no bo po pierwsze sensacja, zdrowa kobieta urodziła zdrowe dziecko i wszystko jest okej. Niebywała zupełnie sensacja. I potem była ta kwestia z tym imieniem, która jest w ogóle dość zabawna, bo właściwie nawet nie wiemy, czy on ma na imię Archibald czy Archie. To się pojawiło, nie wiem, czy pan widział, czy państwo widzieli, na oficjalnym Instagramie rodziny królewskiej. I teraz to miało, uwaga, 2,5 miliona polubień. Jak widać, naprawdę rodzina królewska. Dużo? Bardzo dużo. Potrafi się troszczyć o swój PR dobry. Z takim pięknym zdjęciem rodzinnym. No po prostu sielanka. Ja to i tak jestem pełen podziwu, że tak szybko nadali to imię, a przynajmniej ujawnili. Bo przecież można było jeszcze podtrzymać trochę w niepewności ludzi, pogrzać temat medialnie, ale okazało się, że chcą to robić naprawdę naturalnie. Archie, ciekawe, był chyba serial Archie i jego Ferajna, Archie Brown i jego Ferajna. Ale właśnie to pytanie, czy to jest zdrobnienie, czy to jest pełne imię, bo gdzieś czytałem, że to jest pełne imię. Co by... Ja mam teraz tutaj szczegóły, bo ja tak zgłębiłem temat. Uwaga, imię Archie według portalu Nameberry należy do grupy 20 najczęściej nadawanych w Wielkiej Brytanii. Składa się z dwóch członów. Ekran, prawdziwy, autentyczny, oraz Bold, czyli śmiały, odważny. W Wielkiej Brytanii pojawiło się dzięki Normanom, a szczególną popularność zdobyło w Szkocji. I teraz jest jeden ciekawy wątek. Otóż nie wiem, czy pan wie i czy państwo wiedzą, mianowicie były zakłady o to imię u bukmacherów i zdaje się, że niewielu traciło. Ile płacili za Archiego? I teraz ja mam taką koncepcję. To jest oczywiście koncepcja. Że Harry postawił. Że Harry postawił na to imię, bo musiał wygrać więcej niż 1000-krotność, ponieważ chyba nikt na całych wyspach tego imienia nie typował. Natomiast za imiona najpopularniejsze, najczęściej obstawiane, czyli Artur, Filip i Aleksander, płacono 6 do 1. No to jakieś grosze. Czyli... Chociaż jakby postawić 1 000 000 funtów, no to 6 milionów piechotą. No dobrze, ale nie jak chodzi. Postawić 100 funtów na Archiego, na którego nikt nie stawiał, i 1000-krotność wygrać? To jeśli dobrze liczę, 100 tysięcy. No, 100 tysięcy razy 1000 to jest 1 000 000. Dobrze, nie, lepiej. Tak jak pan mówi, jest na pewno lepiej. W każdym razie mam taką prywatną nadzieję, że to jednak nie jest zdrobnienie, tylko pełne imię, no bo jeżeli byśmy kogoś nazwali Arek albo Zdzisiu i tak by miał w papierach, to jak? To jak potem powiedzieć poważnie? A jak on ma królem zostać wtedy? No właśnie, imieniem? Król Zdzisiu, a król Zdzisław już brzmi bardzo, bardzo przyjemnie. To panu Zdzisławowi życzymy wszystkiego najlepszego. I jeszcze jedna bardzo oryginalna postać, nie wiem, czy pan śledzi działalność, ja śledzę, czy państwo śledzą, Georgette Mosbacher, wyjątkowej, powiedziałbym, wyjątkowego temperamentu osoba, nowa pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, i wygląd, i temperament, i zachowanie nieszablonowe. I trudna do przeoczenia, na pewno zwraca uwagę, przyciąga wzrok i potrafi też się zachowywać w sposób, który można nazwać pewnego rodzaju charyzmą. To znaczy jest wyrazista. Tak, ma takie, myślę, że kowbojskie maniery, takie czasami odnoszę wrażenie, chociaż nie wygląda na kowboja, a jest naprawdę w zabieganiu o interesy firm amerykańskich i swojego państwa, naprawdę absolutnie zdecydowana. Brakuje tylko, żeby rewolwer wyciągnęła. I teraz zauważyłem, że pani Georgette Mosbacher naprawdę z wielką pasją wzięła się za to, żeby ułatwić Polakom ruch bezwizowy z Amerykanami. Dobre, how are you? Welcome to the American Embassy. Hold on. Here you go. Dzień dobry. Jak państwo może rozpoznali, to było dzień dobry. Witam w amerykańskiej ambasadzie. Jak leci? Chodzi o to, że pani Georgette Mosbacher usiadła na takim stanowisku, żeby tam przyjmować depozyty różnych ludzi, którzy przychodzą po wizę. Przedmioty różne tam się przyjmuje po prostu. Komórki głównie. Na przykład, tak. Tablety i tak dalej. No, żeby zachęcić ludzi, to się pojawiło potem na Instagramie i na Twitterze to nagranie, żeby zachęcić ludzi po prostu do składania wiz. A po co? Otóż, żeby... Do składania aplikacji, żeby ten procent odmów... Tak, był coraz niższy. I to jest trochę paradoksalne, prawda? Im więcej składamy, tym lepiej, bo wtedy jest tym mniej odmów. To się trzyma. Pan wie, a ja rozumiem czego.

Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując iPhone 6s, 32 GB pamięci i funkcja 3D Touch, otrzymasz 150 zł rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.30. Skrót najważniejszej informacji, Michał Przerwa. Projekt ustawy o świadczeniu Dobry Start wkrótce trafi do parlamentu, zapowiedziała to minister Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że dotychczas program był realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać przez internet od 1 lipca, a drogą tradycyjną od 1 sierpnia. Będą większe dodatki dla weteranów poszkodowanych na zagranicznych misjach. Przedstawiony dziś przez kierownictwo MON projekt nowelizacji ustawy o weteranach przewiduje wzrost dodatków średnio 30%. Największe wsparcie finansowe dostaną weterani, którzy najbardziej ucierpieli w czasie działań w Iraku czy Afganistanie, zapowiedział minister obrony. Sąd w Czarnogórze skazał na kary więzienia osoby oskarżone o przygotowanie zamachu stanu w 2016 roku. Dwaj prorosyjscy politycy zostali skazani na 5 lat więzienia za to, jak to ujęto w uzasadnieniu wyroku, udział w kryminalnej organizacji, której celem było obalenie siłą rządu i uniemożliwienie Czarnogórze przystąpienia do NATO. Rosja uznała zarzuty o współudział w spisku za absurdalne. To jeszcze trzy słowa o pogodzie, bo dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, choć będą większe śnieniami i stemi głównie na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie opady deszczu. Temperatura od 4 stopni w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie kraju do 8, no tyle będzie na przeważającym obszarze, miejscami w centrum nawet 9 stopni. Trójka. Program trzeci. 18.30, prawie dwie, już się zbliża, czyli w studiu Wiktor Legowicz. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, jestem. Wiktor Legowicz i goście, bo dzisiaj, proszę państwa, europejskie wydanie i będzie o tym, co ważnego w gospodarce, w ekonomii, ale właśnie z punktu widzenia Europy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. A Beata Płomecka, jak wiemy, tym razem w Rumunii, w Sybinie. Jest to urocze miejsce, jak słyszeliśmy, po 16. Witaj serdecznie. Natomiast tu w studiu w Warszawie dr Mirosław Bieszki, ekonomista, konferencja przedsiębiorstw finansowych. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie doktorze. Co nas interesuje? Oczywiście szczyt w Rumunii, prognozy gospodarcze takie wiosenne, no i oczywiście 15 lat Polski w Unii Europejskiej. A teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Kuba Witkowski. Ten przegląd zaczynamy od Süddeutsche Zeitung. Niemiecka gazeta pisze o bezprecedensowym apelu wzywającym do głosowania w wyborach do Europarlamentu. A kto zachęca do głosowania? No właśnie, na tym polega ta wyjątkowość, bo to szefowie największych stowarzyszeń i organizacji gospodarczych zrzeszających branżę i pracodawców w Niemczech. Unia Europejska to prawie 70 lat pokoju, piszą w apelu, który dziś został opublikowany. Przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców doskonale zdają sobie sprawę, że 60% niemieckiego eksportu trafia do państw członkowskich Unii Europejskiej. W innym artykule Süddeutsche Zeitung publikuje badania, które pokazują, że jednolity rynek unijny średnio zwiększa dochody wszystkich obywateli wspólnoty nawet o 840 euro na osobę rocznie. Oczywiście wśród tych, którzy zyskują najwięcej, są właśnie Niemcy. I w Niemczech wciąż pozostajemy, choć tym razem za sprawą czeskich gospodarskich nowin, bo tam obszar artykuł na temat debaty niemieckiego rządu, który chce wprowadzić podatek od dwutlenku węgla. Dyskusja trwa już od jesieni ubiegłego roku. Wydawało się, że pomysł został porzucony za sprawą krytyki, choćby ze strony koalicyjnego CDU-CSU. Okazuje się, że niemiecki minister środowiska nie odpuszcza i dyskusja wraca. Wspomniany Süddeutsche Zeitung pisze nawet o skandynawskiej odsieczy, która przyszła z pomocą. Szwedzka minister finansów Magdalena Andersson próbuje przekonać Niemców, że podatek od CO2 działa i się opłaca. Tymczasem badania pokazują, że aż 62% Niemców takiej daniny po prostu nie chce. Teraz Cypr i konflikt gazowy z Turcją. Od ubiegłego piątku turecki statek szuka gazu w pobliżu wyspy. Cypr wydał międzynarodowy nakaz aresztowania załogi statku, a Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Izrael również skrytykowały te operacje. Pisze o tym m.in. dziennik Cyprus Mail. Próby wydobycia gazu i ropy z dna Morza Śródziemnego i spór o granice na tym akwenie powodują tarcia na linii Ateny-Ankara. Ze strony Turcji to kolejne naruszenie prawa międzynarodowego, kwituje Cyprus Mail. A co w hiszpańskich gazetach? El País pisze o walce z zanieczyszczeniem światłem. Problem też jest znany w Polsce, choć jeszcze bagatelizowany. Nadmiar sztucznego światła w porze nocnej, głównie za sprawą ulicznych lamp oraz iluminacji na budynkach, to nie tylko straty ekonomiczne, ale i środowiskowe oraz zdrowotne, czytamy w gazecie. Nadmiar światła szkodzi ludziom, zaburza ich sen, ale też wpływa na przyrodę. Sztuczne światło ma zły wpływ na owady zapylające i ptaki. Ten problem jest tak duży, że światła największych miast, takich jak Madryt czy Barcelona, widać nawet z kilkuset kilometrów. Jedynym wyjątkiem są Wyspy Kanaryjskie, które jakiś czas temu wprowadziły przepisy chroniące krajobraz. Czytamy w El País. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Zakończył się szczyt w Rumunii, w Sybinie. Witaj jeszcze raz, Beato. Dzień dobry. Sporo już mówiłaś o tym, co się działo na tym szczycie. Nas interesują problemy ekonomiczne. Czy były też poruszane? Każdy kraj, każdy przywódca mógł poruszyć temat, który najbardziej leżał mu na sercu w kontekście oczywiście tworzonej strategii Unii Europejskiej na najbliższych 5 lat do 2024 roku, więc gospodarka pojawiała się. Zresztą jest ona wspomniana w tej deklaracji wśród 10 zobowiązań. Na podstawie tej deklaracji ta strategia będzie teraz tworzona, czyli te 10 zobowiązań będzie wypełnianych treścią i na przykład Polska, jak relacjonował nam po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki, mówiła o jednolitym rynku, o tym, że trzeba walczyć z protekcjonizmem gospodarczym, głównie ze strony Europy Zachodniej. Niektórzy przywódcy mówili też, że potrzebna jest bardziej ambitna strategia klimatyczna. No i tu może pojawić się problem, ponieważ dzisiaj na szczycie wszyscy mówili, że Unia Europejska będzie wtedy silna, kiedy będzie zjednoczona, będzie mówiła jednym głosem. Ale jeśli za kilka miesięcy zaczną się negocjacje w sprawie strategii klimatycznej, no to wtedy te różnice się pojawią, ponieważ na przykład Polska, kraje naszego regionu mówią, że owszem, polityka klimatyczna, ale rozsądna. To samo te kraje naszego regionu mówią o polityce migracyjnej. Więc dzisiaj było takie przesłanie jedności i zapowiedź prac nad tą strategią gospodarczą również. Natomiast no, możemy się spodziewać, że kiedy już dojdzie do tych prawdziwych negocjacji nad strategią na najbliższych 5 lat, pojawią się różnice zdań. O tej swobodzie w usługach dużo się mówiło. Tak, to jest problem przede wszystkim, oczywiście, to jest problem przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej. My o tym wiele razy mówiliśmy w programie, kiedy wspominaliśmy chociażby o przepisach dotyczących transportu międzynarodowego. O właśnie, wcześniej mówiliśmy przecież o pracownikach delegowanych, zanim jeszcze te przepisy dotyczące transportu międzynarodowego były negocjowane, czy były przecież pod presją Niemiec i Francji. Komisja Europejska zaostrzyła dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników. To jest problem, ponieważ kraje Europy Zachodniej mówią, że walczą z dumpingiem socjalnym. Nasza część regionu mówi, że to jest niestety protekcjonizm gospodarczy. Czy takie nieformalne spotkania są korzystne? To nieformalne spotkanie jest okazją do dyskusji, gdzie nie trzeba podejmować żadnych decyzji. Prawda? Oczywiście, gdzie nie trzeba podejmować żadnych decyzji. Swoboda także, jeśli chodzi o kontakt z przywódcami, ponieważ my zwykle jesteśmy od nich odgrodzeni. Dzisiaj, w momencie, kiedy robiliśmy, relacjonowaliśmy wydarzenia na żywo do swoich redakcji, bądź też przechodziliśmy z jednej konferencji na drugą, spotykaliśmy także unijnych przywódców, co nie przełożyło się na jakieś szczególne przełomowe informacje, czy też newsy, jak się mówi w języku naszym informacyjnym, ale niemniej krótka wymiana zdań na temat samego klimatu czy atmosfery rozmów mniej więcej można było poznać. Panie Mirosławie, polityka ekonomiczna. Wspominał o tym też nasz premier. Ta polityka ekonomiczna zawsze zależy od punktu widzenia i to właśnie podkreśliła pani Beata. O ile problem transportowy jest ważny dla nas, to z punktu widzenia państw decydujących o tym rdzeniu Unii Europejskiej, to nie jest problem, który spędza sen z powiek, ale jeżeli chodzi o politykę ekonomiczną, to tutaj należałoby również powiedzieć o tym, co ma być priorytetem tej Unii i tego, co się będzie działo w nowej perspektywie. Czy nadal będziemy dyskutowali na temat tego, co znamy z przeszłości, nadal będziemy kręcili się wokół budżetu, którym są wpłaty państwowe i to powoduje, że ten budżet jest taki, jak jest, czy też wreszcie Unia pójdzie i zrobi krok dalej. To, co jeszcze podkreśliła pani Beata w swojej relacji, to mieliśmy bardzo ogólnikowy szczyt. Tam generalnie z tych 10 zobowiązań bardzo trudno byłoby znaleźć takie, które jest bardzo konkretnym i rysującym przyszłość Unii. Podkreślanie tego, tak zwanych miękkich wartości, jest bardzo potrzebne, ale wtedy, kiedy zaczyna się już ostra gra o wpływy, ostra gra o budżet, to odchodzi na plan dalszy. Tej polityki ekonomicznej, panie Wiktorze, za dużo tam nie było. I nie oczekiwałem nawet, że pojawią się te kwestie, które będą istotne, bo one są istotne i będą jeszcze bardziej istotne po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja bym powiedziała... We wtorek zostały przedstawione wiosenne prognozy gospodarcze. Jak jest, jak ma się nasza gospodarka? Beato. No, nasza gospodarka według szacunków Komisji Europejskiej będzie się rozwijała w tym roku szybciej niż sama Komisja przewidywała jeszcze kilka miesięcy temu, publikując zimowe prognozy, bo z tych teraz wynika, że PKB Polski wyniesie 4,2% i to jest o 0,7 punktu procentowego więcej w porównaniu z tymi lutowymi prognozami i to daje Polsce drugie miejsce w Unii po Malcie. No Malta będzie miała PKB Malty to 5,5%. Natomiast w przyszłym roku komisja prognozuje spadek, jeśli chodzi o nasze PKB, do poziomu 3,6%, ale to nadal będzie drugi wynik we wspólnocie. Ja sprawdziłam, jak w tych zimowych prognozach upasowała się Polska. Irlandia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia, te kraje były przed nami. Teraz po tych korektach komisja jednak uznała, że polska gospodarka przyspieszy. Wiele jest powodów. My pytaliśmy, skąd taka duża jednak korekta w górę. Komisja Europejska mówiła, że to jest spowodowane między innymi większymi świadczeniami społecznymi. Tu wymienia 13. emeryturę i wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko. Także mówił nam komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici, że już świetne były wyniki eksportowe w ostatnim kwartale ubiegłego roku. No i one utorowały drogę do dalszego wzrostu, który, jak mówi Pierre Moscovici, był wspierany przez międzynarodową silną konkurencyjność Polski i udział w rynkach eksportowych. I dlatego Komisja Europejska uważa, że ten wzrost wręcz Pierre Moscovici nazwał spektakularny. Panie Mirosławie, te prognozy zaskoczyły pana? Znaczy, nie zawsze zaskakuje zmienność i chęć zmiany prognoz, ale tak, EBOR również podniósł prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Podkreślił to, że głównym motorem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja. Myśmy o tym już kiedyś mówili, że to nie jest tylko fenomen Polski, ale to, na co zwrócił EBOR uwagę, to ta słynna piątka wyborcza. Zdaniem EBOR-u to jest koniec luzowania fiskalnego i jednak będzie miała wpływ na deficyt strukturalny. Czyli mamy dobre wskaźniki, co do struktury wzrostu gospodarczego nie zmieniam swojego zdania. To, że mamy na tak niskim poziomie inwestycje prywatne i nie widać tutaj dużej zmiany, powinno skłaniać nas do pytania, na ile trwałe są te podstawy wzrostu PKB opartego na wydawaniu pieniędzy. Bo i okazuje się, że ostatnie badania wskazują, że nasza stopa oszczędności dobrowolnych gospodarstw domowych jest najniższa w całej Unii Europejskiej. No Rumunia trochę od nas odstaje. Reasumując, dobry wynik na rynku pracy też zaskoczył, ale więcej uwagi, staranności w budowaniu trwałych podstaw do wzrostu gospodarczego w przyszłych okresach, kiedy on będzie najbardziej potrzebny. Nie mieliśmy niestety okazji, żeby powiedzieć o naszym 15-leciu w Unii Europejskiej. Dlatego zapytam teraz państwa, co najbardziej was satysfakcjonuje. Powiem o sobie. Drogi, otwarte granice, 110 miliardów euro netto. Beato, a ciebie? Ja też pamiętam te drogi. Pamiętam, jak w 2005 roku jechałam autem do Brukseli. Ta autostrada do granicy była na odcinku 50-kilometrowym. Teraz do samej granicy ponad 500 kilometrów. Też pamiętam, jak na granicy czekałam przed świętami Bożego Narodzenia na wjazd do kraju 6 godzin, a cała trasa zajęła mi 22 godziny. Teraz po prostu przejeżdżę się przy szlabanach granicznych podniesionych w górę. No i też pamiętam otwarcie rynku pracy. Ja przez kilka lat, będąc studentką, jeszcze wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii i widziałam tam sposób traktowania Polaków. Widziałam też, jak trzeba było czekać do długiej kolejce i była jedna kolejka, gdzie szybko sprawnie wszystkiego odprawiano, to było kraje Unii Europejskiej, a pod druga kolejka nazwana była inne narodowości. Później po 2004 roku to się wszystko zmieniło, no i też powiedzmy w 2004 roku Wielka Brytania była jednym z kilku krajów, które otworzyły rynek pracy i to od razu było widać, jeśli chodziło o postrzeganie Polaków, traktowanie Polaków, więc dla mnie to niesłychane. Panie Mirosławie, co pana satysfakcji dodawało? Ja w 1986 roku byłem stażystą we wspólnocie, w Komisji Wspólnot Europejskich, a potem realizowałem projekt badawczy na temat jeszcze wtedy zbliżania się RWPG i jeszcze wtedy EWG. I dzisiaj jak patrzę na to wszystko, to mam trochę podobne wspomnienia jak pani Beata, może nie tyle z granicy, co z takiego patrzenia na osobę spoza żelaznej kurtyny jeszcze w tamtym okresie. Ale pamiętam też ludzi bardzo entuzjastycznie nastawionych w komisji do tego, żeby jednak ta integracja postępowała między dwoma blokami. To jest bardzo istotne. Moim zdaniem bez tego nastawienia nie byłoby tego, co jest. Szybko o sukcesach. Mówiliśmy o sukcesach wymiernych, to znaczy PKB. Mówiliśmy również o drogach. Mówiliśmy o wielu, wielu innych sprawach dotyczących tego, chociażby jak nagle zrobiliśmy się bardzo aktywnymi na rynku handlu zagranicznego. Pamiętajmy, że dzisiaj łączny obrot eksportu i importu Polski to jest powyżej 106% PKB. Kiedy wchodziliśmy, to było mniej niż 50%. To wszystko wskazuje na to, że jesteśmy włączani w ten nurt, ale sukces ma to do siebie, że czasami tak trochę obniża czujność. To chwalenie naszej stopy wzrostu gospodarczego, będę uparcie do tego wracał, powoduje również jedną rzecz, pani Beato. Myśmy o tym nie wspomnieli. Nie wiem, czy to było sygnalizowane w Sybinie, ale w tej chwili jest przymiarka do zmiany kryteriów udzielania pomocy z Funduszu Spójności i Funduszu Regionalnego w kierunku już nie 90-75% PKB średniego Unii, ale 60%. A mam przed sobą to, co opublikował Międzynarodowy Fundusz Walutowy i się okazuje, że my na koniec ubiegłego roku mieliśmy, zgadnijcie państwo, 74% średniej unijnej. Więc jeżeli wrócimy do tych kryteriów, to może się okazać nagle, że ten nasz sukces powoduje, że zaczynamy płacić za to coraz większą cenę. Jedna bardzo ważna uwaga. Czym gorzej rozwija się i wolniej rozwija się średnia strefa euro, tym bliżej my będziemy zbliżali się do tych kryteriów, które jeżeli zostaną jeszcze zmienione, to jeszcze powodują głębsze konsekwencje dla Polski. Tak, o tym może na szczycie nie było dzisiaj, ale ja też spodziewam, że kiedy ruszą już te negocjacje budżetowe, spodziewam się, że to będzie już po wyborach majowych, może po wakacjach jesień, to będzie ten moment, gdzie będą zapadać decyzje, no to będziemy pewnie jeszcze nie raz o tym mówić. Oczywiście. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, doktor Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. chodzę po łąkach, będę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam, do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Bijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut pozostało do 19. Dokładnie 100 lat temu powstał polski wywiad wojskowy. Młode państwo, istniejące wtedy od niespełna roku, potrzebowało wywiadowców. No, od kilku miesięcy na wschodzie trwały starcie z bolszewikami, które przerodziły się w wojnę. Polsce groziło śmiertelne niebezpieczeństwo, a dzięki złamaniu sowieckich szyfrów, bo możliwa była późniejsza obrona Warszawy, no i ten słynny manewr uderzenia na tyły przeciwnika. 9 maja 1919 roku, 100 lat temu, wydano rozkaz, który przekształcił oddział 6 informacyjny w oddział 2. Dr Dominik Smyrkała, Akademia Sztuki Wojennej. Ten oddział 2, ta słynna dwójka, stała się znakiem firmowym dla polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w okresie międzywojennym. Oddział 2 miał zadanie jednocześnie zwalczać agenturę, szpiegostwo bolszewickie. Dr Paweł Piotrowski, Akademia Sztuki Wojennej i Wojskowe Biuro Historyczne. Na terenie Polski, ale z drugiej strony też prowadzić działania wywiadowcze na terenie opanowanym przez przeciwnika. Dużą rolę miał tutaj złamanie kodów bolszewickich przez wojska polskie. Maciej Szopa, historyk, dziennikarz. Dokładnie przez porucznika Jana Kowalewskiego. Czyli myśmy wiedzieli wszystko o posunięciach sowieckich. Myśmy znali wszystkie ich ruchy. Złamali sowieckie szyfry, czytali korespondencję. To legło u źródła zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, bo były znane dokładne plany, można było im przeciwdziałać. Nawet marszałek Piłsudski mówił, że wojna polsko-bolszewicka była pierwszą od dawna wojną, gdzie my mieliśmy więcej informacji o przeciwniku niż on o nas. Kontrwywiadowca w tym 19 roku musiał przede wszystkim znać dobrze język rosyjski. Tak było, to znaczy wśród tych właśnie kryptologów jednym z naczelnych atutów była dobra znajomość języka rosyjskiego i zdolność do przyporządkowania odpowiednich grup znaków konstrukcją lingwistyczną. Czy oni też mieli tak dobrze działający kontrwywiad? Właśnie, oni wtedy jeszcze mieli bardzo kiepsko działający wywiad, szczególnie w porównaniu z późniejszymi dokonaniami KGB. Do Rosjan uśmiechnęło się szczęście, ponieważ w walkach przed bitwą na przedporach Warszawy dostało im się w ręce polskie plany kontruderzenia. Zdobyli to przy zwłokach polskiego oficera, polskiego pułkownika, ale uznali, że te plany zostały im podrzucone. To jest po prostu mistyfikacja ze strony Polaków. Polski wywiad naprawdę stanął tutaj na wysokości zadania. Do Polaków też uśmiechnęło się szczęście, ponieważ polskim wojskom udało się zdobyć jedną z radiostacji należących do 4. Armii na froncie zachodnim Tuchaczewskiego. Dzięki temu Polacy byli w stanie zagłuszyć drugą radiostację tej armii i właściwie odciąć ją od wiadomości i rozkazów z kwatery głównej. Jak wówczas zagłuszono radiostację wroga? To było jakieś specjalne urządzenie, czy to samą radiostację po prostu włączano? Trzeba było zagłuszyć w jakiś sposób transmisje nadawane przez bolszewickie dowództwo, więc postanowiono nadawać jakiś tekst. Potrzebny był długi tekst, taki, który można było nadawać na przykład przez kilka dni. Ostatecznie to robiono przez 2 doby. No i pierwsza książka, na tyle gruba, żeby się dało ją wykorzystać, to było Pismo Święte. No i właśnie transmitowaliśmy bolszewikom Pismo Święte i to się przyczyniło do zwycięstwa. Kiedy pobijemy po drodze Moskali ładne warszawianki, będziem żałowali wojda, wojda dana kompania kochana. O setnej rocznicy utworzenia polskiego wywiadu opowiedział państwu Tomasz Jeleński. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 5 minut do 19, to znaczy, że kończy się powoli popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Po 19, jak zwykle w czwartki o tej porze, program alternatywny. Już teraz państwa serdecznie zapraszam. Na koniec organek, niemiłość, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie nosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oddaj ci ją. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 11 tygodni na liście, od 3 tygodni nasz numer 1. Niemiłość, Organek, gratulujemy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest...